Tala ng mga anak mahirap, itong bayan ang silid at damdamin na ibig nilang ipaalam ang bawat awit ng pakikipaka sa buhay. Maririnig kahit saan sa mga lungsod o kanayunan, sa himig ng musikang naglalakbay, sumasakay sa iyong kapwa. hangad lagi kaunlaran.